W samym sercu bagien ktoś wybudował drogę. Na rozdrożu kamień, by można było skręcić nogę. Po obydwu stronach mokradła ciągnęły, jak do świateł w domach, dusze pokilgnęły. Urok takiej drogi, co biegła tu przede mną. Potem przyszły nogi, którym wszystko jedno. Plątały się jak losy, jak wrzosy na słonecznym polu. Alko jest jak fryzjer, co ścina włosy w holu. Mój drogi alkoholu, w ostrym świetle dnia dałeś godziny spokoju i minuty zła. Poczułem się Bogiem, choć stworzyłem tylko nic. Koniec świata był za rogiem, a ze szczęścia chciałem być. Jesienią nad rzeką wilgoć biła ciepłem. Kobietom, ale nie tą uciekłem szeptem. Obudziłem się na drodze, daleko od tronu. Jeszcze czasami z niej schodzę, ale wracam do domu. Zasada niby prosta, zgubić wzrok na palcu. Zabić drozda, zgubić krok w tym tańcu. Przechodzę do marszu, to rok jak nie falcu. Kiedyś rządził mrok, pachło babrańcu. Trzeba się wyszumieć, wiatr słabnie. Drobny fakt zrozumieć, liść spadnie. Fizycznie, mentalnie, takie kłody gnicie. Potem nie starczy już wody, która napoiłaby cię. Tak łatwo stworzyć jest tron, jak wieniec róży i gnić. I siedzieć i przebić swój dom, i nie mieć gdzie w burzy się skryć. Tak ciężko jest trzeźwo, gdy można królem życia być. Kochałem cię wiedźmo i z bólem kilka twoich żyć. Kochałem jak w sztuce, jesienią nad rzeką. Za cholerę tam nie widzę, choć to niedaleko. Tak łatwo stworzyć jest tron, jak wieniec róży i gnić. I siedzieć i przebić swój dom, i nie mieć gdzie w burzy się skryć. Tak ciężko jest trzeźwo, gdy można królem życia być. Kochałem cię wiedźmo i z bólem kilka twoich żyć. Kochałem jak w sztuce, jesienią nad rzeką. Za cholerę tam nie wrócę, choć to niedaleko. Jesień kolor niesie piękno dawnych dni. Wrzesień przechodzi w październik, w lesie szukam pni. Chcę usiąść jak na dworcu i odjechać w dal. Na spokojnie w końcu wylać ziemię żal. To jest moja podróż po domach bardzo dawna. Przez ścieżkę co po stronach ma tajemnicze bagna. Mówisz mi o płaczu ckliwy, płacz za wierzby. Kładzie się szczęśliwy, wolę smutny stać trzeźwy. To jest marna moda, żyć mizernie szpanem. Cholernie droga droga i brednie nad ranem. Wracam do domu, na tym polega pic. Że mówię nikomu i wszyscy wiedzą nic. Ludzie nie chcą wiedzieć, co dzieje się potem. Można i siedzieć, ale można spać pod płotem. To daje odwagi, cham mocny w grupie. Obudzisz się nagi, sam nocny trupie. Tak łatwo stworzyć jest tron, jak wieniec róży i gnić. I siedzieć i przebić swój dom, i nie mieć gdzie w burzy się skryć. Tak ciężko jest trzeźwo, gdy można królem życia być. Kochałem cię wiedźmo i z bólem kilka twoich żyć. Kochałem jak w sztuce, jesienią nad rzeką. Za cholerę tam nie widzę, choć to niedaleko. Tak łatwo stworzyć jest tron, jak wieniec róży i gnić. I siedzieć i przebić swój dom, i nie mieć gdzie w burzy się skryć. Tak ciężko jest trzeźwo, gdy można królem życia być. Kochałem cię wiedźmo i z bólem kilka twoich żyć. Kochałem jak w sztuce, jesienią nad rzeką. Za cholerę tam nie wrócę, choć to niedaleko.